تمتقوا ربكم الذي نصر في هذه الدنيا حسنات وارض الله واسعه انما يفسر بما جعل من الحساب قل اني امرت عبد الله موسى له الدين وامرت ان اكون اول المسلمين قل اني اخاف نشأت ربي عذاب يوم عظيم قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهلهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلم من النار ومن تحت الظلال ذلك يخوف الله بعباده الفاسقين يا عباد فاتقون والذين استنبوا الطاغوت يعبدوها وناموا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب افمن حق عليك الفتى وذاك فانت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيه تجري من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهجب الطرى مصفارا ثم يجنيه الدعاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربي فويل من قاست قلوبهم من ذكر الله هناك في ظلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابها مثانية تقشعر منه جنود الذين شاءوا ربهم ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك يهدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوى العذاب يوم القيامة وقيل للظالم يذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبل فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد وردنا للناس في هذا القرآن من كل مثل العالم يتذكرون قرآن عربي غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا مسلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم يموتون ثم يومكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون سورة الزمر مکی سورت تے نزول کی یو کم شپیتم پس دے سورة سبعانا نازل شوئے دے او ترتیب دے سورتنو کی یو کم دیرشن دے پس دے سورة سوادنا یو مضمون روانو سورة سبانا تر سورة زمور پوری او بدی سورتن کے نفع دی شباعت قاریہ وا سپا زور باندی دا اللہ نسو خلاصو انشی کولے سبا کے سورة فاتر کے دا سیاری او سورت کے نفع دی شباعت قاریہ وا چپو زور باند دا اللہ نا اخلاصو لوالا نشتا ندا جید سورتو دا سورتنو نا اوشپاگو سورتنو نا نبدی کے دا اے خلاصا ذکر کئی چفد اللہ مخلصین لہ الدین فاود اللہ مخلصا لہ الدین چار کلا بزور خلاصو لوالا نشتا نو عبادت دا اللہ گوا و خالص اللہ تغارکی دا یا ملکی صورت کی مسئلہ توحید بیان شوا ندی صورت کے رد کئی دا شبید مشرکینو چاہیے دا منگی ذکر آمدد کئو سنائی منگ اللہ تا نزدے کئی او زمند پارا شمارس کئی اللہ تا نمبر کے توحید ثابت شن ردے کے رد کئی دشبے دو مشرکینو ردے و جنا اور پسے راو یا امت کی صورت کے دو جنات ذکرو کہ چھ جنات مفتحت اللہ والابواب آجن جنات اگن مفتحت اللہم الابواب جنتن دا مشگلے تبدن نشی شدائی تبدن وازی داری کلاشوی مفتحت اللہم الابواب ندیو سرد کے پاگی باند زیادت کے دری آیائی میاد کے وسیق الذین اتقوا ربهم من الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین باندې سره دوی دروازې ورته کولای شي دلته وي سلامونه ورته ویل شي خیراله ورته ویل شي دوی سورت کې پاره باندې زیادت کوي د دې وجنا ور پسې راو امتیازات د سورت دوی سورت کې د جهنميانو او جنتيانو د دروازو ذکر کوي داسه ببن صورت کی نشتا تدیو صورت کے رد شو بید مشرکینو کئی چه مشرکینو اے منگی زکر آمدد کرو چه دائی منگ اللہ تا نزدے کئی او زمان تا پارا شفارس کئی زمان پا جتنو کے لاغی رد کے جدئی ارمانا بدوم اللہ لے اقربونا الاللہ زلفا اول سورت کې ترغیب ورکړي قران کریم ته چې قران کریم الله تعالی غلي غالب ذات تعالی غلي حکمت والا تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم راتل الكتاب دي ترغیب الله غالب حکمت والا ما حکیم حکمت والا ان انزلنا اليك الكتاب بالحق منغرا لغلطا بكتاب دفارا دفارا قولوا بحق يا بالحق فالاشتعاب عنده فابد الله مود صلى الدين وعبادت كعبا الله خالص الله تعالى كدا خالص كون كي الله دين لرا يعني خالص دا الله عبادتك حلال اللہ دین الخالص خبردار اللہ اللہ غرق خدلی آز دین خالص حلال اللہ دین الخالص نواب صدیق اعظم خان کتاب دے پرد شرک بہترین کتاب دے الدین الخالص چلو شرک را دے کرنے اور بہترین کتاب دے پرد شرک دارنگی سیانت الانسان رموسو خود دعلان پیر دعلان مکہ کے گورنرو پیرو اگر کتاب نکلو تو اس بات دشب کے داری تبیوان کے دندستان عالم کتاب لکھر سیانت الانسان محمد بشیر سے سیانی اگر داری رد رکھو وانگی غایت الامانی فرد علم نبانی برد شرق بہترین کتاب دے اثار ملمنکی برد بدعات کی بہترین کتاب دے درس الحوادث ترتوشی کتاب البدع ونی اناد محمد وزا مدخل ابن الحاج وصول سمار زیاء نور دے شیخ القرآن برد بدعاتو کی بہترین کتابوں نے دی مردین الخالص نواب صدیق اعظم خان کتاب دے داری من دے دین الخالص اللہ للہ دین الخالص خبردار اللہ للہ دے دین خالص بھارک خود لیا آزے والذین اتخذوا من دونی اولیاء اس رد سبید مشرکینو آگا سان جرئیون والبغیر دا اللہنا نور مددگاران ما نابدهم اللہ لیو قریبونا الاللہ زلفا وائی دیو منگا عبادت مکود دیو مگر دیو پارا چنیز دی کہ منگا اللہ تا بدر جا کیے زلفا ابن جلیل مانا کہیے اِلَّا لِيُقَرِبُونَا إِلَى اللَّهِ زُرْفَا اِن مَنْزَلَةً وَدَرَجَةً وَلِيَشْبَهُ لَنَا فِي حَاجَاتِنَا شمنگا اللہ تا درجہ کنیز دے گئے او زمنگا پارا زمنگا جتنو کی شفارسو کی منگا دینا دا غی زیارت لزو و قبر لزو منگا ایتا سخدایان خنوائیو و دینا زو چا غی زمنگا پارا شفارس کئی اللہ تا داد مشرکینو اکی داموا ستاون دا مزرما کئی دا مشرکان امدغا اکی داوا دغه د مجمع البهار دیم جن درس او یما صفه کې اللهم ذکر کوي فإن العبادت هي طلب الهوائج والاستعانه وهي حق الله تعالى عبادت چې ده دا استعانه ته امداد غوښتل دي او دا حق د الله تعالی ده بغیر د الله نه بل چا نه غواړي دغه تنظیمات الهیه دیم جن پنسل وختمه صفه کې شاهد عمر رحمت الله علیه وی کله من دا بالا بندته اجمیر او الا قبر سالار موجود غازی لاج حاجت نیت لوه ثم فقد عصم اسم اکبر من القتل والزنا ها رسول چې سالار موجود غازی قبر ولاه یا اجمیر شریف تعالی نو دا وقتل زمانه دی گناہ وکړه چې په دې لاره چې دما جتان ته قبلېږي پتا مصریا زبستان ذکر کوي من جنن نو دعای د قبر یا ظلمنا دعای فی المساجد فقد کفر و قد اتفق ائمه المسلمین بذلک هر آسو کو چاگت آئی گمانو کو سزما دعا دا قبر خواگی خقب لیگی دی جماعت نا نو دے کافر شو پا دے اتفاق دے مسلمانانو دے دے انگوی ہے ما نابدهم اللہ لے اقربونا الاللہ صرفا منگا دے دے عبادت نگو مگر دے دا پارا چیزی کی منگا اللہ تا درجہ کیے ان الله يحكم بينهم يقين الله في سلوك من ذاتيكه باوسکی چوندای کی اختلاف کوونکی او یقین الله توفیق نور گئی او چالا چغوی غضبن کفار درو جنو کافر لو اراد الله غیر اراد کرے الله جونی نائب چونکڑے میں دا آسمان چھ پیدا کری دی آیا چھ خوغشی دا اللہ بیاوے دا بنیان نائبان ننی ولو بیاوا اللہ دا جدا مخلوق پیدا کرے پاک جا اللہ دا نائبنا دا اللہ دا یکی وزور ور پیدا کری اسمان اسمکے اس دلائل اخلیہ او سمرد دلائلو پیدا کری اسمان نوزمکی دا پارد خیار گرد دا حق یا پیدا کری اسمان نوزمکی بلا کی پریشتیا یو کبیر لیل آلان نال تاویش پیدا را پرز کور اصل کی دا پڑکی والتا ہوئی پڑکی چا سڑے ہوئی یہ والتا ہو کی بیا پی بلتا ہو کی بیا پی بلتا ہو کی مانا دا یو کبیر لیل آلان نال تاویش پیدا را پرز تاوائی رضی اللہ را پشپا باندی سمت لب شپزی او رض راضی رضی او شپا راضی علامہ اقبال امویو کون لایا کین گر بچم سے باد سازگار خاکی کس کے کس کائی نور آفتاب دا انکلاب نسوکاو لی ایو کویر اللہ نار او تاوائی رضی اللہ را پشپا او تا بیکڑا انوارا سمائیو حالی او روان دیتر نیٹے مقرار کوری انو خبردار دا اللہ دے غالب او بخونکے خلق اکم من نفس واحدا او دلیل اخلی پیدا کری تاسو دی یو نفسنا آدم علیہ السلامنا یا نفسنا مراد جنس پیدا کری تاسو دی جنس یاونا او بیا پیدا کری آدی زمد بی بی او پیدا کری تاسو لنگرو نا تکی سمونا نو پیدا کئی تاسو پگیڑو نیندو کے پا پیدا اشباند پس پیدا اشنا فی ظلمات انسالاس و تیارو درو کے یو تیارو د مور د ګېډې دیمه تیارو د رحیم او درېمه تیارو د هغه پردې نو په دې تیارو د تیارو کې ته جوړ کړې او پیدا کړې ذالکم الله ربکم له الملک سمرد دلائلو نو دې څه بیتونو والا الله دستاسو رب او دنه دې اختیار لا اله الا هو نشته حاجت سر گونکے با درد دے اللہ نا ونو کن طرف توارو لے شوئیو نا اللہ دربار دے پری خود او دبل دربار لروانی بدبختا نا اللہ دربار دے پری خود او کل یو زیارت لا او کل بل زیارت لا انتا گرو او گتاس گفر قیمی اگن اللہ بے پرواز استاس دے عبادت تا ان کو غی اللہ بندگان اللہ کفر او گتاسو شکرو باسی یر رو لکن نفق وگی دیل اللہ تاسولا او نباری او بار ان کے بار دبلچا او گیار اب ستاسو تا واپس کے دل ستاسو دی نخبر بکی تاسو پاگا چا تاسو کوئی او دا اللہ دے پو پرا زنگ سنو او کلا چورسی انسان دو تکلیف نو فریاد گئی اللہ تا آج زکرم کہی اللہ تا نو بیا کلا چوند کی تلانا نعمت اخبال طرف نا یر کیا آج درامد اکو اگیتا اللہ مخ کے او گردہی اللہ لرا پر نسل اللہ انداز جمد ندان دیدوئی نسل تا بیا جسن اللہ تا چگوئی دا سے اگتا ہوئی سن نظر دا اللہ پر نمور کئی دا اگتا نمور کئی لیو اللہم سبیلی جید پارا جگتا جید لار دا اللہ نا ورطوا ایسا گوانا پا کبرستا باند لگا انکا من اصحاب النار یکینا نیت جہنمیانو نا امن وقانتنا نا اللیل ساجدا او زجر ورکی او تفیف ہے آیا رسو جگا جزی کنگے بھی پاتراف و دشپے کے او سجدہ کنگے ادری دنگے بھی اللہ تا او یریگی آخرت نا او تم اگئی جو میرا بانتی آزر اب نو آیا برا بندی آیا کسان چگئی نکوئی گی او آیا کسان چگئی نکوئی گی مطلب دا یو دے چگا اللہ تو تا بیدار ہو او بلنے چاہا بابا تا تابدار ہو یو اللہ تا سجدی کئی بل بابا تا سجدی کئی ہو یو اللہ تا سجدی کئی بل قبرن تا سجدی کئی حالی استو اللہ دینا آدھئی ہو گئی برابر دی ندی برابر انما تذکرون الالباب بیشک اپن اخلی اقل مند ویا وزم بندگانو آگسان چی ایمان امراو لگے وی ارے گئی در افستا سنا دپار دا آگسانو چی نیکی اگوا پدی جوند دنیا کے حسنانو آگئی دے عجر دے نیکائے عجر دے نیکائے جنت با اللہ ورکئیو وارض الله واسعه تم عظمت الله فراغدا سمته کتا زمي کای کار غن پریدي تا د قران درس غن پریدي تا د دین خدمت غن پریدي نتا مل پریغا بل مل تلاړ شا مل کې خدا تنگ نه سپای غدا لنګ نه وس ته وای مل تنگ نه دا الله ممنخ به شامل نه دي وارض الله واسعتم وكما الله فراغا او بشغا پر اور گشی صبر ما کو تاج غیبی صبا وا ان یمرتم ما تهتم شری دلیلی وحی پدې خبره باندې چې زیباد دکما الله او خالص کونکی ما الله ته دین لرا نارای ز سال دا اني امر دوانا عبد الله مخلصا له الدين وامرت بان اكون اول المسلمين او ما تحكم شو دي شسمن زوان دغاله کی حجم گنا الله تا ورتوا پیغمبر زیاریگم کزنا فرمانیو گم در عبد زما عذاب یوم عظیم وعذاب رغبینا کزما سلا بیان نکما او زحق نواما اللہ برا اللہ عذاب را کی قل اللہ عبدون و اعتغمبرا زد اللہ عبادت کو میں خالص کروں گے میں اللہ تدین لرا نتاسو عبادت کو یہ زجر تاسو کوئی آگا چستاسو بغیر دا اللہ نا وایا یو کدن تاوانیان دی اغا کسان دا زجران وطوئی لگا او سڑے زوی توئی کوا کوا سے چکے زبستا چپنا او باسما اللہ وی کوای سے چکوئیو زبگر سراو گورم قل ان الخاسرین اللذین تخویف وایا یو کدن تاوانیان دی اغا کسان چتاوان کے مردو قلزان فلان پر وقت قیامت او اعلان دوشی انا ذالک اول خسران المبین خبر دا انداز تاوان خیارا لهم من فوق انظلل من النار دید باز پاس ایدینا وریدی دور سوری بیدور او جلان دے دینا با سوری دور سمت لبو دا پاس باتی اوری جلان دے باتی اوری او دانا عذاب دے چیرئی اللہ پا دیوان اخبر بندگانو نوازمہ بندگانو وی ارے گئی زمانہ یا عباد فتکون اللہ وی وازمہ بنیانو یرے گئی مانا اوان اکسان چگئیسان بچ کر دے عبادت غیر اللہ نا وانا بود اللہ رہو گرددن اللہ تا نبشارتو لهم البشرى دیل رد زیر فبشر عباد وانابو الاللہ والذین تنبو طاوتا یا بدوها آگسان جغی زان بچ کر دے عبادت غیر اللہ نا اراؤ گردے زمد اللہ کتاب تا وانابو الاللہ الى کتاب اللہ اراؤ گردے زمد اللہ کتاب تا قرآن تاکے ناس تلو لهم البشران دیلو زیر فبشر باد زیر ورک بندگان اللہ خلق جو نوے کپڑے واچائی نو خز خاون تاوی مبارک شاہ خاون خز تاوی مبارک شاہ رو خور تاوی خور رو تاوی مبارک شاہ یو بلہ مبارکی ورکی او جو مبارکی ورنی کی نو خطای و ایمال دی مبارکی را نکڑا او تعالی مبارکی سوگ در کئی اللہ او اللہ چه قرآن تکیه ناستے نو اللہ وی مبارک شا فبشر بعد زیر ورک بندگان اللہ سوگ دی دا اللہ تابدار بنیان الذین استمیون القولا آغا کسان دی چلی وکی خود قرآن تا فاتبیونا سنا نتاقداری کئی دخوا وامرو دا قرآن قول دا قرآن نمده چه قرآن تاکی ناشتا ها قرآن واره دا نو اللہ وی مبارک شا اللذین استمیونا القولا آغا کسان جلی ودی قرآن تا او تاقداری کئی دخوا وامرو دا قرآن او نوائی بی خیاس کو زان ده نواهیو نساتی او ده قرآن تابداری کئی فاید دبیون آسانا اولائی کن لذین آداهم اللہ داغا کسانی چه اللہ والا توفیق ورکرده او داغا کسان اولائی کهم اولون الباب او داغا کسان هم دیدی اقلمند او فیاری چاہتا ہوئے او اخوان وزار طالب و طالب اتا چه قرآن تاکی ناس دلو او ایتا او خیار ہوئے قمق الاغ دی چه دخلائی کتاب تاکی ناس دلو اللہ و ایو خیار دانی چه قرآن تا ناس دی او دخلائی کتاب ہوئے افا منا دالے کلمت العذاب آیا غسوگا چھولا گدا غبانے حکم دا عذاب نو آیا تو بچ کے آغسو چغوی پو ورگے نیش بچ کو لے نفید تصرود پیغمبرنا لیکن اللذین تقور بهم لیکن آگسان چغی زانو ساتو دمنا ہیو جرابنا دید پارا غرفم من فوقهم من فوق یا غرفم مبنیا دید باب بنگلیوی او دا پاسا دینا بنگلی بنی چوڑے شوئے دائی او دا پل پاسا کمرے بھئی تجریح من تا جلنار بھئی عباد اللہ ندارین والے او عدد اللہ دا خلاف نگئی اللہ دا وعدے اس بیا دلیل اکلی الام ترا تنو گوره اللہ را لیگی دبرن باران فسما گویا ما بیان نو بای دیلر چنی پسمکا که ابیا وباسی په دې باندې فصلونه نو وان برنګ وانګونه ثم یہی جون بیا او چی و درای مسرر مینه مت دینه تک زیاره بیا وګرځي دې لره زرا زرا یک نن دې کې پند باردا کمندو او من شر الله صدر دې اسلام نو آیا غسوک چې پران یال ابران است الله سند دې اسلام تا کارونو دے اسلام تا قرآن لراغے دین لراغے قرآن تا کے ناس تا او اللہ سینے کو لاؤکا دے دین کارتا دے اسلام کارتا نو آیا دے فاللہ نور امیر رابے او دے اپر انا باندے طرف دراب زنا نو آیا دے او آگا سوک برابر دی چلاغ سینے قرآن تا ندا پرانیستے شوید او قرآن لنوی راگلے ننن دی برابرو فویلو للقاسیتی قلوبونو علاقہ دے او اکتور زلونو علاو لدہ اللہ دی کتابنا چسوئی دا اللہ دی کتابنا تور شوئے ہیں اولائی کبید والعالم مبیندہ کسانی بگمراہ خیارہ کے اللہ نزل آسن الحدیث اللہ را لے گلو خیستا بیان کتاب متشابہ کتاب چیو شاندی مزامین دید یو بل سرا یو مضمون دبل مضمون تائید کہو تقس مسانیاں بیا بیا مکرم کیگی ہر سورت کے آرا مزامین یو بل مضبوطی تَقْ شَعِرُ مِنُ جُلُودُ اللَّذِينَ رَبِيْجِ دِنَا سَرْمَنِ لَا قَسَانُ چَغَيَّرِ اِذَا اللَّهَنَا او بیان نرمیشی سرمنی دے او زلونہ دے الٰہی ذکر اللہ ذکر دا اللہ تا اچھا مطلب ہے چھے قرآن واری زرے پیارشی استرگو نوخ کے روانی شی او زرے پیاری دوشی سرمنی ربیجی امام رازی رحمت اللہ علیہ پدیز آئی لگی اگوی القرآن دل علیہ ان الاولیاء موصفون بی انہم عند المکاشفات والمشاہدات تارتن تقشعروا جلودهم و اخرات تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر اللہ و القرآن دلالت پدیو کو چھے اولیاء اللہ چھے ملاغی زلونہ پیارشی چکل دا اللہ ذکر کیگی قرآن ویلشی وَلَيْسَ فِي أَنَّ عُقُولَهُمْ تَزُولُ وَأَنَّ آزَاهُمْ تَسْتَرِبُ دائی ندی ویلی چه اقل زائن چی اقل اکار پریدی او اندامون اخوزی اٹوپون ہوئی دائی ندی ویلی چه اقل اکار پریدی اده اٹوپون ہوئی اللہ تیوئی نو چه دا اقل اکار پریدی او دا اٹوپون ہوئی اللہ تیوئی فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ تِلْكَ الْأَحْوَالَ لَوْ حَصَلَتْ لَكَانَتْ مِنَ الشَّيْطَانِ نو دے دلالت پہ دیو کو کہ او سڑی تا دگا احوال راشی چدے ٹوپو نو وی اللہ تے وی جذبہ کر آگے دا دا شیطان نو وجی نہیں شیطان والا شاہو تول کی ادا دے پلے تشیو پہ ٹوپو نو شیو کلا کتا برا کئیو کلا برا کتا کئیو اگه بڈوپونی او اپیل جبزی بچایا اپیل جذبہ کی راغلی جذبی چی پرازی داولا شیطان اصل شاغت ورکی مدے بیا پزان باندی نکوئی گیا ڈوپونی گیا داولیاء اللہ صفت دادے چی قرآن واری ذکر واری مددز رب یرشی دا اللہ نیوری گی بیا ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله دائدات الله دي توفيق ورقه بديباني چالا چخوشي دا الله واسول چا الله پر محبكم رائع وإنما دل الله خودون كه ومن يتقي وجيسو الاذاب نو آي آغسو كه چا بچ كي زان لارا پر مخبان دي زباد عذابنا پر وضع قیامت نو دے او آغا سوک برابر دی چغد عذاب نا اللہ بچ کی یو دې چې هغه الله سر نه عذاب نه بچ کا جنت ورکو او بلانه دې چې لاس ورله تړلې دي او جهنم ته وردن کوي او دا مخ دې لمبو ته مخ مخ کوي په مخ ځان به کې مخ مخ مخ کوي دواړه برابر دي نه نه دي برابر وکیلا للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون ویل شي ظالمانو ته اوس هغه سزا ده هغه چې تاسو کوله تکذیب کړی وه کسانو چې مخکې دی نه وو نو راغې دی ته عذاب داس طرف نه دی ورباندې نه پوهېدل نو سرکو الله دی ته رسوایي په ژوند دنیا کې او عذاب آخرت ډېر لوی دی لو کانیا لمن کاش که دی پوهېدی او بتا اسرا بیان گمنگ دا پار دخار کو بده قرآن کے دار قسم نیسال خام غاج دای پن واخلی نیسالو نے دردادا سے ہوئے واقعات دردادا سے ہوئے دا انبیاء واقعاتو گورا نچا غربت و عاجزی و بیمارہ و تکلیفونا او چا بادشاہ و سلطنتونا حرد داود حرد سلیمان حرد یوسف بادشاہی وی نو که تکلیف راگے غربت راگے بیماری آلا نو دگا انبیاء آگ کے چی تکلیفوں نے تیر کری دی او که مالداری آلا دولت راگے ہو در آگے را نو آگا انبیاء آگ کے چی بادشاہی تیر کری دی نو پاغیم خوش آلایا ہر حال کدا اللہ شکریہ دا کوا گلے مکوا دا اللہ دا فاتاهم العذاب من ازلاء كذب الذين من قبلهم تجذب قلوا قسانو جمع ولقد ظلمنا للناس فتائي سرا بيان كمنگا خلقتا بده قرآن کے دار قسم مثال احلال لهم يتذكرون خامخاش غيبا واخلية قرآن عربية نازل کرے منا قرآن کو حضی آجو باندے چنے لکھا گوالی والا لان لہمی تکون خام خاش دائی یری ادا اللہ نا او بیانی اللہ نیسان دیو سڑی چاہی کیوی شرکان متشاکی سن مختلف او بل سڑے چگا یوازی ویدی یو تان نو اے دوار برابر دی بصفات کے نانا ندی برابر سمات لگو یو غلام دے چغل سمیو پینزو کسو شریک دے او بل غلام دے چغل یو تن دے دوارا نیدی برابر زکا سمیو پینزو چی شریک دے نو یو مواتا کار خی بلو مواتا کار خی یو دے یو خوانا کار خی بلو بل خوانا مواتا کار خی او چدر روڈای و خراشی نو یوی تا پوس نکی چدر جامی و خراشی نو یوی تا پوس نکی چې بیمار شي نو یو دې علاج ته پوسل کوي او بل غلام دې چې هغه یو تم دې نو هغه د کار په اون کوي د دمې ته مون ور کوي ته روډای خیال هم ساتي او د جامې په زارې هم ساتي نو دا چې یو مشرک دې چې هغه ځان له الها مختلف جوړ کړی دي دام بابا میم ذمہ دار دے دا بابا میم ذمہ دار دے دام ذمہ دار دے واللہ ہم دے واللہ عزتی امداد نکو مغی دیو کی او غی کولے نیشی نواز سرولے بابولے گردین او بل موحد دے چغیو اللہ تجاری نو اللہ دا آگے امداد ام کئی دا آگے سوال ام منظور ہے نسال دا سوار کر حال یستوی یعنی من سلم آجوار برا بردی بصفات کے نانا الحمدللہ ندا اللہ مناسب صفتن دی اللہ لہ بلکہ اکثر دینن پوئی گی انکا میتون و انہم میتون نتمر کیدن کیا ہوتا یمڑ کیدن کی گی او بیا تاسو برد قیامت پنیز درب باندی و خبری کوئی بحث بکوئی انکا میتون و انہم میتون او ما مخی پدے باندی تفصیل کرے ثم انكم يوم القيامه نبي تاسو پر ورځ د قیامت پني زراب تاسو باندې به جګړي کوي پیرانه مریدان به یو بل ته ولاري مخکي فمن اغلا ممن تغرى الله وتغرى بسبت جاء عليه سبي جان من مثل الكافرين والذي جاء بسبت وسد قد الى قوم المتقون لهم ما يشاءون عند رب ذلك جزاء المحسنين غفر الله عنهم يا بدر ابن حسن الذي كان يا بدر رسول الله بكاف الابدا ويخرفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل اليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بزور نعمه كاشفات زوري او ارادني برحمتنا وممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم امنوا ولا بكانتكم يا بن فسوف تعلمون من ياتي عذاب يخزيه وفي الولاء عذاب مقيم انا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليه بوكيل الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فامسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون من تهجر من دون الله شفاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يقدرون قل الله شفاء جميعا له ملك السماوات والارض من يتوجهون هدى ذكر الله وحده شماتت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُ مُفَاتِحَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَتَدَبَّرُوا مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا فِي الْمَزَاقِ قُلْنَا نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصحابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزون أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أسر ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت من الساخرين أو تقول لي أن الله هدان وكنت من المتقين أن تقول حين أترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وأولج الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولهم يحذرون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والذين لم يكفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل فغير الله تأمروني أعبد وهو الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فلله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره ولو جميع قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات يمينه سبحانه وتعالى ما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بين بالحق وهم لا يظلمون وأوفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها وقال المخزناتها لم يأتكم رسول منكم يتلون عليكم آيات ربكم ويزيدون لكم لقاء ربكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال المخزناتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض ونتطوع من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملون وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وسؤال كما جمع صلاة ذكر لا وذكر ورق المشركين تا فمن أظلم ممن كذب على الله سيد الظالم درو جوڑوں کو کی دا چانا چو دروی پا اللہ باندے و تقزیبی اوکد قرآن کبا چرانی دتا صدق قرآنی کریم علیسا بھی جہنم مصر للکافرین نا نزی جہنم کے زاد کافرانو والذی جا بصدقی او آغا کسو چرات لیو با قرآن باندی و صدق بیئی او تصدیقی با قدی باندی دا انبیاءو بعض خلق ذکر کئیو چه دلت صدق بیئی مراد یهودی دے چه یهودی دے آغلو اولد نبی علیہ السلام تصدیقو کئی نبی علیہ السلام و سلام تصدیقو کئی یهودی دے آغلو یهودیان مکا کی چطو سورت خو مکی دے او مانا کی خو یهودیان نو او خو مدینہ کیو گرین دا کتو آئی مکی تا آگلو مدانی سا ثبوت دے اصل خبرادان ندا دلد صدق نمران دے قرآن کریم لگا مکی تیر شو وکنزبا نصدق ارجاہو نصدق نمران دے قرآن کریم او صدق بیهی اینو مراتنا جبریل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد صدقنا مرات محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدق بیهینا مرات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحثاتو شو اور اول تصدیق ابو بکر صدیق کو پمشرانو کی یا د صدق را مراد دی جبریل امین را والذی جا بسط مراد جبریل امین و صدق بین مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صدق را مراد هر یا پیغمبر او صدق بین مراد تابدار دی پیغمبرانو شرعی تصدیق کرے یا صدق را مراد دی قرآن کریم او دے صدق بیین مراد تابدار دے قرآن کریم چھنی تصدیق دے قرآن کریم کرے دے ونائکا امون منتقون نا کسانی پر ازگاران دے زرب ویا چھدے واری بنی زرب زیبان دے او دانا بلدنے کانو دے کافر اللہ عنم حسان لذی حمیلو دیو پارا چلونی کیا اللہ زینا بدید آچ دی کری دی او بدلہ ورگی دی لرا جب زین پکستا ہے طریقہ چی دی کون ہے علیس اللہ بے کافی مادتا ایند ہے اللہ کافی خبندہ لرا او یرائیتا پا گسانو چو بغیر دا اللہ نے دی لرا مدد کری ہے دو آسک دربار کے حقاقتا نظریہ چه کلام ده قرآن کریم کلام اللہ نده دا مخلوق ده و کلام نده او دا وقت پل مریانو اوی بدا مسئلہ ثابتو لا علماء آل سنت والجماعت دا اوی مسئلہ ده چه قرآن کلام اللہ ده او بدی با مناظری که ده واسق مخل دربار که یا نگاری خود ہوا او جو چاو مختل ہے چیزی مناظرہ کو نگو آگے و نگارہ دے ہوئے علا انہوں بادشاہ بولیان اگئی درارو شیخ ابو نصر خوزائی چاہلی بڑھاؤ کمزورو اگر آگے ورسنہ و شاگر دو او نگاری لیتا بورک بادشاہ آگے دارو ملیان راو او جلال راو اختر جلال تور راو ایسا شیخ ابو نصر خوزائی شاہ تحت ریدو او بادشاہ او دوی کباس دی مناظرہ دی او نکتلا نو جلال تیو سر بات کلم کے شیخ ابو نصر خوزائی مناشو نو باوے ہے بات راوے نو شاگر تیو مانت سوبا آیا روم را باندر آره خوشاگر دو امنر شاگر دو نوغو اتدا یاد شورو کرو علیس اللہ بکافن عبدا ویخویف اللہ کابل لذین امین جونے ومیون لیل اللہ ومان امین آتا او کلچ شاگر دا یاد شورو نو شیخ اوی نسل خوزائی اواز داسی اوچت شو او پر روپ کے شو چه شیخ ابو نصر خوزائی اواز سارا باگا محر گرانگی دو او مناظره او گنبا از بادشاہ مولیان لے شکست ورکو انیس اللہ بکافی نابدہ حضر اللہ کافی خورباندہ بابا او یرئیتا پاو کسانو جبغیر اللہ نے رحمدت کریو او سوچا اللہ بمورد گمرائی وی نبیتنا سوک لار حضور کے او آو سوچا اللہ انا توفیق ورکی فما لو مزل نشتے کلا سو گمرائی کرن کے حضر اللہ غالب و بدلا نستن کے ولا انسان داو مدلین اخلی اعترافی کدو تا بوسوگے دینا چا بیبا گریو سوان و زبکے نوائی دی اللہ وردوا خبر را گئی مالا دارا چکاسو رامر کوئی دارا اللہ نا نوفا این ارادنی اللہ بزر این کرا در کی اللہ پما پان لچند تکلیف نوائی دی جائی لڑی کرن کن تکلیف او کرا در کی اللہ پما پان میرا بان آئے نوائی دی جائی بان در کی میرا بان آئے دا اللہ بدئی بغلیشی وائی کافی دمان را اللہ کدی اللہ باندې ځان دې اسواني ځان سوارون کی او واز ما کوما امر کوئی مختل خیال او ځان مل ګوګیم د بیان کا چې سکوي نو کوي خو ما د بیان نه ومني کو جو خپل بیان کوما غلط دې په غلط هوا ما فصای وتا د مم زرد چې بو په شې تاسو اره شاعر ویو اے اپنے بھی ناخوش اور بیگانی بھی ناخوش نظارِ الٰہی کو کبھی کہن سکا کند خورے اولانا خطر دیئے پر دی امان لیکن امان ظاہر تو جب بشاند نے دیوئے لی بھائیاں کیا امان یمزی ہے اے رسو کہ اچراش یلپا بھانا چاہ باندے زندے چکو بشا اتحاس و من پسند مغور کے دا رچا باندی شرام اشی اغتا عذاب شر صحاب کی اغدارا او آگی بشی بدباندی عذاب امیشا انا انزرنا لگل کتابا لنا سبلاک امگرا لگل اتابان کتاب دپارا دخال کو بلا کی پرشتیا نچا جیدا تاثر کرنا زانے دا فائدا او سنچ گمراشن بشا گاس زاد گمرائے دا بدو او نئے تو بدائی باندی زیمت دارے اللہ یا توفہ لنو سائینا موتیا اللہ قبض گئی روحنا نفسنا اللہ قبض گئی نفسنا پورد مرد دیکھے او قبض گئی آگا چھ مرد نی مقرر چھے پخورد دیکھے فیم زب اللہ دینی سار کیا گرو ہے چھ بے سلے گریا ریبانی زمارگ او اپنی دی بندہ را ترنے کے مقرارے یقینم دے کہ دلائلین پالا حکوم چاہی سوچ کری ہے سب خود کے برشی اصول بیا را پاسی اردنی از خود نا پاسے ندعائی الحمدللہ اللذی آیانا باداما اماتانا ویلے نشور سپس آگینا اچھ زمارو جی کبس کرو امیت تفضو من دون اللہ شفاہ آیا اونیو اللہی بھگیو دا اللہ نا نو خلاص ہے ان کی نگر شفاہ تکاری ہے قل آلہ کانو لان لکون شیعہ ہوا گھر گرہی واجدار نہیں ہیچی اونیو بکیا کرشتے ہوا اللہ لرہ احتیاب کا خلاصوں نوٹو دے او دیا اللہ لرہ احتیاب کا دوبارہ ادھر کھاتا او دیا اللہ تکو واپس کے شیعہ او کلا چیان گشی اللہ ایکی ہو آزے اشمال ذات قلوب اللہ دینا نتنشی ضرور اللہ کسانو شرائد منی قیامت او کلا چیان گشی اللہ کسانو شبا غیر اللہ نے رامدت کئی ہو اگراؤں میں استب شروع میں شداو آئے شمائین الدین اجمیری زمین و آسمان تیری او دعوی آئے لور زوان دو دو سو دعوی بیوارا استوا او دعوی آئے پیر بابا دی ازم غرا کوکڑ دے او دعوی آئے شمشو کامرائل بابا ممنتان باند نور یونی زبا کس کرده دیم دیوی واح یہ اما سکو لیما سنائی بیان کرا ازا اونی استبشیرون ناسا پدگی خوشحالا خوشحالا کیگی کرامتو میرے بیان کر قل اللہم دلیل وحی نوایا اللہ پیدا کم گیلا سنو دسم کوئی پوئے مبت بخکارا تفیصلہ کمیند بندی کانوستا کے پاغسکی چھوٹ یای کی اختلاف کرن کی ولوانا للذین ظلمو او کچھا درشی آنگ اصان اللہ چھ ظلمی کردے آنگ اصر جزم کا کی ٹول ہے او ممیسن لدیوان نی سرائے دینا فیدیا ورکی پتی دباد حضا پر در حضا قیامتا نبیابون تینا قبل نشمان تکو پیدا منو سورہ مائدہ کی شفق در شمایات کی ویلیو وَمَدَعْلَهُمْ مِنَ اللَّهِ سَرْغَمْدَشِ رَيْتَ تَرَفَدَا اللَّهَنَا آج حدن کی گمان امنو وَخُدَا گمان امنو چِدَا بَدَا مَلْدِ وَمَدَعْلَهُمْ سَرْغَمْدَشِ رَيْتَ بَدِدَا چِدَئِ کِڑِو او نازل بشی بدائی وانده سزا دا چدائی وانده پولیٹو کی که انکی او کلا چورتی انسان دو تقریف نو فریاد که منگا تا نو بیا کلا چور گمگا دارو انده مرد منگا طرف نا وائی ده بیشاکار اگنشوی دیمان فتا دو وجه ده ایلم زمانا تا ما زان کبوله ده او ما محنت کره بلی یا فتنا چنبال گزاد امتحانه لیکن آن سار دین اندر پوئیگی فتائی سرا اوے لیواز اکر ایمیل آگا کسان من چپک کے دین اوو اے قارون امویلیو فرما آنا نمبا کانو یمسی بونو فائدے وارنگا دین آج دین کون کیوں ہے غیدارا نو رسول نہیں تھا اللہ بدید آج دین کڑیو اوہ آگا کسان چی ظلم اکر ایتا دی کسان اوہا زغه چوبر سی دی تا بدیرا چې دای کړی دی و ما هم به مو ځینې نه دی خلاص زمګی دا الله دا چې الله واجز کې دی په خلاص شي هغه دا میا له وای دی چې پوئږي یا کنا الله فاخای دې وکړه چا دې چې هوغه شي او تنگ ایو یا کنا دې چې دلایل دې بار دا کوم چې وی ایمان راوی قل یا عبادی الذین اسرفوا انفسهم اوګوري مسلمان وایا واز ما باندې غاړه کسانو چې زیاته وګړو په ځانو نو لا تخنه دو مر رحمت الله مونږ به دګیږي دا الله دې ربانا سورا دې ربانا ذات دې چې الله زیاته وګړو ظلم وګړو ځان سوا نو زفاد هغه بندګانو ته وایا شزان صاحب ازیادے ظلم کرے گناہونا جرمو دے گلی لا تقنطو من رحمت اللہ منع امید اکی گئی دا اللہ دو محراب آنا اینا ار جا ایت دتم یعنی امید ایت قرآن کے دا دے چھ منع امید اکی دا اللہ دو محراب آنا اینا کہ گناہونا دے کری دی ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا یا کین را الله بغنه کې د ګناهونو ټولو اته ول غفور رحیم او شان دا د الله بهونګ مې را باندې هغه بنی اسرائیل کې او سره کې فلی نومو چې په هیڅ ګناه به اله نه کولا هر یاره دې خو زراله هغه له پیسې ورګي او چې زما په نیت کې ماس نو هغه په رګ دې دوشوا دو اتا اولی و اما پا جوان که دا عملی که مجبور او ما وردهوی دا پیسه ستاشوی ازمازی توبهی بیا با دا عمل چرم نکو ما داغه پا دروازا سار چه وشپی اغا مرش سار چه خلقو کتن داغه پا دروازه لکلیو ملائکو لکلیو قد غفر اللہ ان کی فلا کفر دا اللہ داغه اغا طول گناه انه ماف کرو چار گناہونے سے کرو قل غفر اللہ ان کفلا کفل تا اللہ داغا غٹو گناہونے ماف کرے یا فیر الزنوب جمعیا نو اللہ بخنا گئی گناہونے پولو چاہتا چرا اللہ خوشی انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واجزوا قيدر ستاسوتا او قال كده يلا تمخدا غينا شرابشي تاف دازا بيام ستاسو امدادو نكرشي وطبئو احسان ما انزل اليكم او تارداريو قيد خو آغا شرابه قلشوی تاستا طرف درف ستاسونا نقران مخدا دینا جرابشی تاستا عذاب ناسا پا وانتم لا تشعرون و تاسوبا نبوئی گئی ان تقول ناسون دیر پارا چونو یو نفس انیبو ان تقول ناسون اللہ تراؤ گردئی چونو یو تان یا حسرت آلام فرات چار من باغ سوان نیچ ما پر خدل پہنگ دا اللہ کی زیادے مکڑے پہنگ دا اللہ کی و این کن تولا من ساخرین و تائیسر و مزد اٹوکو کا ان کنا یا داونو ایو لو ان اللہ دانی کچرت اللہ مالا توفیق را کرے وے وی بزرمو اتاکیانو نا کہ اللہ ما تلار خود لے وی بزرمو اتاکیانو نا نزکا اللہ پیغمبرانو کتابو نراو لے گل چبانے پاتے نشی او تقولا یاداو نوی کلچوینی عذاب لو ان لی کرتن کاشمال ربیات لو دنیا تا ام بزرنے کانو نا بیشک آپ تائزر راگ ریتا تزمایا تنیا نو تا در تقزیب کرو دا آگی تا تا خو زمایا تنیا راگ لیو نو تا خو غنو من لی کنا تا خو اتنوی ناست وستاک بر تا تازان رات گنلو بیتد کافران نا ویوم القیامت تر اللذین کا ذبو اللہ اپراد قیامت وینی با کسان چغی درو گیلو با اللہ مخونات ریبوی تطور وانی رب جانن کی زائد متکبرینو سرعیو نسکن تیر شو شک دیر شمایات کے چمخ بیدا سی توری کان نما اوشید جو ہون کتان من علیل مسلمہ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا اخلاص بکی اللہ کسان چغی جان ساتر او دو شرکنا بمفاظت ام بسبب دو امت دو بیان دے او بنا رسی گرئی در بڑی او نو بڑی غم جنشی اللہ پیدا کیونکہ دہار یوشی دے او دے پار یوشی بیان دی ذمہ دار لہو مقالی دو سماوات او دے اللہ سخا چابیانی دا سوانو دو سمکو دی او کسان چی کفر کرے پایا چون دا اللہ دا کسان ان دے دیتاوانی آنو نور توا پیغمبرہ بید اللہ نا زی عبادت حکم و جاہلانو تاسو مات دیو کم کوئی مطلب دا و آیا بید اللہ نا تا مرونی تاسو مات حکم کوئی چی بید اللہ نا دبل چا عابدو و عبادت حکم آئیو الجاہلون و جاہلانو ولقد ایو الجاہلون و جاہلانو دیو یہ رب تاسو لگا سختی کوئی کنا باپا نرمائی مسئلہ پکار دا او حکمت پکار دے وعزتی پہ حکمت ماناو کا او غیر اللہ تامرو انی عابدو ایو الجاہلون اب غیر دا اللہ نما تا حکم کوئی جزا عبادت حکم ایو الجاہلون ودخلائی دوستانو ہو کنا وعدتی پہ حکمت مانا ہو کھا چھما توائی مشرک و تمو آیا جائل و تمو آیا نزد خواہ نے ڈیر پوئے ما چھالا و تو جائلان وی وَلَقَوْا يَئِلَيْكَ وَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ دلیلی وحی پتا اچرا وحی شہد ہوتا تھا ہوا کسان تا جستان بخوا کتا شرک و کرن برباد بشیستا عمال وَلَا تَقُونَنَا مِنَ الْخَاسِرِينَ او شِبَتِ تَوَانِيَانُنَا نوچه پیغمبر دوتاو ایچه عمل بده برباد چه بلنا کم کو جاری رئے بَلِ اللَّهَ فَابُدْ بَلْقِدَا اللَّهِ بَعْضَتْ كَا او شاہِ شکر گزارو دا اللَّهَ نَا او دئی تازیم انکدا اللہ پرو تازیم او زمکا ٹول ابا پہ استحال دا اللہ کی پرو دقیامت قبضہ و قبضہ کی مامک کے فرق کرے ہو یاد دے وَسَمَاوَاتُ مَتْوِيَاتُ بِأَمِينِ وَاسْمَانِ بَرَا غُنْشُوِي بَوْ نَاسْ دَا اللَّهِنِ بَحُكُمْ دَا اللَّهِ پاک دَا اللَّهِ اُجَبْ دَ بَاغَنَا اِجْدَهِ سَدَارُ گَئِدَا اللَّهِ سَرِ بَلْسُوكَ وَنُفِقَ فِي السُّورِ او کم بوال اجب اسپیل آئے کے نبی اوش ابسی آسو چی بردی و آسو چکا تھا مگر آگا سو چکو غشید آلہ مرآو موحیدین اللہ باغا پاسو لی سننا نفقہ فی اخرا یا بکوال اجب دیگیا و غال بیا فائدام قیام یل ظلوم ناسا بدر اولادی و گولی با واشرک دلال دو بنور رب بیا او پلک بھو اسمکا پسابا در اڑا ورکو مدراب دیئے منور رب بیہا یعنی اللہ برنا اچوری پکے او کے باقود ایشی کتاب او کارو اگریشی انبیاء علماء شوادا مراد علماء وکوزیا بین امبلاک فیصلہ بوچی میاں دائی کی پھوکم دا اللہ او بدائی باندی با زیادے انگریشی او پورا بوار گیشی آریا او تان تا بدلد آیا چدکڑی ویوا لبو بیمایا فالون او دا اللہ خب ود پاگا باند جدائی کئی وسیق اللہینا کفرو او روان بگیشی آو روان بکی آکسان چو کفر اکڑی دے جان ایلا جہنم ازو مرا جہنم تڑا دیڈا لے تردی پوریج کلر آشی دیتا فتحاتا بابا نپرا بنیستشی دائی تدرو آسی دنی جہنم زلت فتحاتو اپرا بنیستشی آغا ساتا وقال لهم خزنتو آئی بوائی دیتا خزان چاند جہنم آنور اغلی تاستان بیاستاسونا شبیانو لتاسو باندی آتون درابستاسو او یارولی وی تاسو دو ملاقات درستاسو نچ دادا قادو بلانو بو آئی دیو بیشا گراغلیو ولیکن حقت کلمت العذاب ازن کافرین لیکن حلقید حکم دا عذاب پا کافرانو باندی او بو ایل شکیتا دن ازای دروازو جاندم تانیشا بھئی پدی کی فبیس امسو المتکبرینو باد زاد متکبرینو وسیق الذين اتقوا اوروان بغشیا گسان چگئی پرنگاری کڑوا نمنا ہی درب نیسان ساتنے ہو ایمال جنت زمارا جنت دیل ڈالی تردی پوری چکل واشی دیتا وفتحات ابواب ہا او حال بدائی چپرانی ستیشوی گوی دیتا دروازی دی جنت گورا دلتی وو رالو وفتحات ابواب ها او پرانی سوشی ہوئی نیتا درو عزد دی جنت دادمو اولی وورالو اشاره دیتا چل جانم دروازی با بندی او چه دیواتا غرزین دروازی با کلاو کی نوغا جب بو اللہ مخ ہوئی لگر گرمائی گتا کمرہ کلاو کی کمرین بلاس راوزی سوی دا مخ ہو سوزائی او جناتیان تا مدمخی نا دروازی کولاوی چدائی زی چدا خوشویائی تے لگی او خوشویائی تے دس پی مولا رازی وفتحات ابوابوها وقالا لهم خزانتو آبوائی دیت خزان چاند جا جنت سلام علیکم سلامتی آدیوب تاسو خوشا لہو سی فتخلو آخالی دینو او دن سی دیتا میں شبہی پتی کے وائی دیئے حمدن دیا اللہ رضا اللہ چی رشتہ گمم سراو آدھا او میرا سر را گمم تزمکا چزائی نیسو منگل جنت نا کمزائی چند منگا خو خشی فنے مازو آئی ملی انو سخستا دیا جب دا ملک ان کو کمزائی کسی دیرا کیوی وطران ملائی گتحا فید منو للارس اوینی بطر ملائی گلارا شچا پیرا دارس ندی یو سب یو نبیان درب ان پاکی بیانی پستان درب باند لگیا دی سمعتا بو ملائی چا پیرا دارس نو لاری دی او دالان شیو چت کرنے دالان دو سدا ویو وقل دیا بین ام بلاتو او فی صلاب اوشی بلنیاز ایگی پرشتیا وقیل الحمدللہ رب العالمین او بحیدشی حمدنی اللہ علا چرز مخلوقات دے سورت کے عجز دا انبیاء علی مسلم دا جنات و دا ملائکو چطول عجز دی اللہ تا محتاج دی مخیم بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقاهر التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اله المصير ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغرك تقلبوا في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل امه برسولهم ياخذوا وجادلوا بالباطل ليدخلوا بالحق فاخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمه ابدال الذين كفروا وانهم اصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك واقم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم من صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد انكروا وذلك الفوز العظيم ان الذين كفروا ينادون لمقت الله يكبر مقتكم انفسكم استدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا مكنا اثنتين وحيت اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سرير ذلكم بانه اذا دعي الله ومن كفرتم ويذهب وتؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي ينزل هو الذي يريكم اياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر الا من ينيب فادعوا الله مخلصون له الدين ولكن الكافرون وفي درجات ذو العرش مكتوبه من امره على من يشاء عباد يوم التلاق يوم هم بارزون لا يفعل الله منهم شيء لمن الموك اليوم لله واحد القهار اليوم توزع كل نفس ما كسبت لا جرم ومن الله سريع الحساب وعرضهم يوم لازفة ذي القلوب لا تبقى ناجر كازو من ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الضر والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يظنون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فانظروا فكان عقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد من قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسل من بينة فكفروا فأخذهم الله إنه قبيح شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقالوا فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا اقتربنا الذين أمروا ما وسفوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني يقتل موسى ولد ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني رسل ربي وربكم من كل متكبر لا يقبل فيهم الحساب سورة المؤمن مكي سورة نزول کې سپېتم نمبر پس د سورې زمر نام څنګه ترتیب مصحف کې پس د سورې زمر نام ترتیب نزول کې هم پس د سورې زمر نام مخکې سورې کې شروع په ترغیب لال قران نو دا سورۃ شروع په ترغیب لال قران و دیو اجنه اور بسیر آره چه تلغیبات قرآن کریم تا یعوزائشیم یا مخی سورت کی پینزا و یا امیات کی ویلی وطرن ملائک تحافین من حول العرش ندین سورت کی ومیات کی داغی دعا گانی خیئو چه دا عرش نچار چاپی رو لاری دی ادعا ویئو ندین سورت کی داغی دعا گانی خیئی یا مکی سورت کی ودر سمیات کی ولو علیس اللہ و بی عزیز انتقام ندین سورت کی دا عزیز انتقام مثال میں خیئر چه سنگا چه فرعون غرق او ظالمان غرق ندغا سے انتقام علی او ظالمان غرقیئر نسور مومن نا تر سورۃ الاحقاف پورې دا سورتونه مؤمن ستا شورا زهرب دخان جاسیه او احقاف دې ته ویو امیم سبعا د دې سورتونو وو سورتونو څنګه ترتیب مصافی کې نو دا غرس نزولی کې هم دي او په دې وو سورتونو کې یو شان مسلب پیش کئی اعتراضون دا مشرکین و اداغی جوابنا سورہ مومن کے اصل مسلح ذکر کی او بیاز سورہ سجدینا اعتراضات شبہات دا مشرکین و اداغی جوابنا شیخ و قرآن اغا شعر کے جکم نمونہ سورتم راجم مکڑی ہو نپائی گوئی دا مومن سے تشویرات انبیاء ہو دی زغرب انتا دخان وارا کافر او جاسیس و داخت آفاد و سمود محمد لفتح ورگاب اکبر مطلب دار دا مومن سے تشویرات انبیاء ہو راش مومن شا داما سلام منچ لا الہ الا او فضل اللہ مغلسین اللہ الدین نو دا مومن سیدہ شورا دا انبیاءو نو دا انبیاءو شورا پدے باندے شوئے دا شیو اللہ تا سیدہو گئی و بغیر دا اللہ نبل چاہتا مکوئی دا مومن سیدہ شورا دا انبیاءو جزو غرب گنتا دخان وانا کافر ہو او گذتی مسئلین دی انکارو کو نزشکو پڑی راکار باشی تا طول کافر بتباشی او ختم باشی نمومن سے دشورا دا انبیاء دی زہر گونتا دخان والا کافر نجاسیس و دا خاف آدو سمود پر مخبری وطل نشکو پڑی راکائی شو آدیان و سمودیان جاسیے شو دا اخکاف آدو سمود محمد لفتح ورگاب اکبر او محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح موندا او مشرکین و عارس آغا در ادمی شو آغا ختم شو سورہ مومن کے راش مومن شا مسئلہ امنا کل جتو اتن تلارے او تقریر کے نو تقریر آسان دے تبائی ماندار اتاو تے او خطر آگلے زیادی او تنشو میرے خوراشو ٹوڑتا لے پا جمع ہوا ما دائی بوئی خط سشید دچا دے وائی خط دازی چارا لے گلے چھکر آگا خبر امان اللہ تو ٹوڑ بنارو نبا مافشی او گوون نمان اللہ نو اغسخ عذاب والده شدید لقاب زدتون سخ عذاب والده خاوند طاقت ده او داغا خبره کی بجگره نکی مگر کافر بکی ما اجاز نفی آیات اللہ اللہ لذین کفر ہو او چاچا خبر امان اللہ نو فرشتی دارس و امان دعا گانی خواری الذين يعملون الارض ومن حوله ايواز غلنا داغم ور اپلان مغواڑی که خزن خاون لو لغواڑی که خاون دی خزن لو لغواڑی اولاد لو دعا گانی غواڑی او چاچو انمیلا نو اللہ والا عذاب ور کئیو او اللہ اتبا کئی دی وہی خبر راتاو کا خط راتاو کا دی چاہ دے چارا لے گلے وہ خط در تخیم کو پائی کیا او خبر را او خبر ادا دا لا الہ الا ہو خبر ادا دا فضللہ ملسین الالدین خبر ادا دا وقال ربکم ادعونی استجب لکم دا داوی برا جمع کے وقال رب گمدونی سجب لکم خبر دادا ان وقال رب گمدونی سجب لکم ان الذین استکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین خبر دادا ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین لہو الحی لا الہ الا ہو فدوم لزین لہو دین خبر دا منا فرشتی دارس بغرز دعا گواری یواز تالنا ستا مور اپلا لبا گواری ستا اولاد لبا گواری اما سلد آو منا دن کوئی دا خطر آتا ہوا ہے دو چاہ دے لے چارا لے گلے متقو ارتوائے حامین تنزل الكتاب من اللہ العزیز العلیم رات للکتاب دی طرف اللہ اللہ غالب کو بادشانا پدی کیا وہ خبر لکھ دے اچھا چھو من اللہ غافر الرام بین بخون کے دو گناہ دے قبل ان کے دو دوگی دے سخت عذاب والا دے زدت والخاون طاقت دے لا الہ الا ہو نشت دے آج سر کے ان کے بغیر دے اللہ نا او دے اللہ تذیرات لے تب ورطا ہے خبر پکے دادا ما اجاز مزیات اللہ جگرن کے پیاتن کے اللہ کے مگر آگ اسان جو کفر اکڑے دے پٹکڑے دے حق فلا غرنک تقلبون فی البلاد ندوکان کی تالا وڑے دلوا وڑے دل زی پکڑوں کی کتوائی چارا کتے ما صلان من لدہ اللہ دشمن میں نو اللہ بدلد امار دولت و لیوار کو مبتے مدو کا کیے گا کذب از قبل ان کو منو ہم تجزیب کرے مخی دین قوم دنو علیہ السلام او نور ڈال اپس دینا او قص کرے و ہرے امت بخل کے امبر چونیوی زلوال جگڑا ونسروں کی مباتل دیر پارا چھ کمزوری کی پجیبان نیاک نونی ورمندہی فکے فکانے قاب نسر انگے و عذاب وَقَذَالِكَ حَقَدْ قَلِمَتُ رَبِّكَ او دارنگی اللہ کی دو حکم درافستا پاکسانو چھ کفر اکڑے چھ دیکی جان نمیان آگسان چھ دی پور تکڑ دا عرش آگسو کر چھ چاپے رو دا عرش نو دی پاکی بیان اپستان دا رب آن لے گیا دی ایمان داری پتی رو بخنا گواری آگسان اللہ چھ دی ایمان داری نوائی وارا باز منگارا سیدلی آرهوشی تپیز باہلی میرا باناو دیلیم نبخناو کی آگا کسانو تا تابو چلی تو باوک کلو امک کی آمالنا او تابیش استاد کتاب استاد لاری وقیم عذاب الجحیم او سات دیلید آزاد جانمنا وارا باز منگار دنکی دیل جنتم دیمیش گرا آتا ستاو آدھا کریا دائی سرا سوچنے کامی پلارانو دائینا دبی بیانو دائینا دا اولاد دائینا گوئے یو ذکر کئی بل پہ خیاس کئیو امہ کاند اللہ عزیز اللہ حکیم یاکنان یتو غال رکمت والا او ساتے دائی لگل مصیبتوں نا او سوچنے بچ کے دائی مصیبتوں نا پتہ رس کے نتارا ہموں کے پاہ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اَوْدَاهُمْ دَغَيْكَا مِحَا بَيْلُوِيَ اِنَّا الَّذِينَ كَفَرُوِيَ جِنَا آگَسَانْ چُو گُفَرْ اِکَرِلِ اواز میں اپنیشی دیتا چخام غام و صدع اللہ دیر اللہ ادا دو سیستا سنا پا خلوزان انو باندی سان دو تاو دورا نہیں غصا سورا چا اللہ من تاسو تا غصا دے یا دین مانا خامغا وصدا اللہ دیر علوه دا من مجد کمان وصدوم لگو سیستان سنا بخپلو مرگرو بانده تنن اگا خپل پیر تا دورا نی غصا سوره چه اللہ تا تا غصا دی اس دودانا الال ایمان فتکفرون زکا چرا بلشو اتاسو طرف دی ایمان تا نتاسو کفر کو نوبوائی دی وارب زمنا مردی کو زلا جندی کو زلا می اقرار کوم بخل گناونو فال الہ رج من سبیل ما استوا تو تصلار سکوسته چون دیو ذالکم الله به دانگی تاسو بیان نو زاگی الله یا دو کفارتم لکا شان داگے کلاچ براو بلنشا اللہ اکی روازے نتاسو بہ انکار کو اوگا شریک بہو گردو رشد اللہ سرز شے نتاسو بہ من فالحکم للہ العلی الكبیر نفی سلام رد اللہ اچھت ذات اولو ذات لدا والذي يريد ماته او دا الله ذاته چه خیط او دخل دلائلو او رالی ایتا صلاة برنا رسکن خوراک یعنی سامان دا خوراک باران ورئیو وما تذکر الا من ينیب او پن اخلی مگر انا بدکن کی اللہ تا فضو اللہ مبلسین لہو دین وما مدد کئی اللہ خالص کن کی اللہ تغارلا اگر کبت گنی کافران رفیع درجات اچھتا ہوں گے درجو دیکھا اندارس تے اور آلی کی قرآن لگت اخبرو گمنا پچا باندی چی خوشی دبن نگانو دا اللہ نا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ راو لے گے دکا دئی دا پا بلچاو لے نراتو لیم دیرا اومد طلاق دے پارا چوگر انشی دا روز دمخامک کی دونا پاگ اور ازوان دی چلی با هم باری دونا چلی با خیار اگی دونگی این بشی پٹو دے پا اللہ باندی سشے اللہ نے بسنی چی پٹو لے و اعلان بوشی لیمان الملکو یوم چال دے اختیار نمازی مدعی بغلی شی نو اعلان بوشی لِلَّا إِلُّ عَيْدِ الْغَحَارِ اللَّهِ اَكِيَ وَزُورَ وَرْلَا الْيَوْمَ تُنْزَا كُلُّ نَفْسِ مِمَا كَسَبَتَ دا ساعتِ بَدْ لَبُرْغِ شِعَرْ تَمْتَ تَاغَسَبَانِ شِكُرِ كُرِدِ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ عَوْبَوَلِ شِي مِشْتَ زِيَاتِ نُرَزِ يَقِنَا اللَّهِ نِزُرِ حِسَابُ عَلَى وانزر مو یرا و دیگا دا یوم الازفا دا غروز دہ بدنا کلچ وزنون آدمار کنسا خیئے مال الظالمین من حبیمین نبی ظالبان اللہ سوک دوست میں عربان انسو شفارس کرنگی چی داغب و مغلشی خائنت العیون خائنت یعلم خائنت العیون پوز اللہ پخینا خیانت دسترگو وما تفی صدور و آج پتی سنے واللہ عزی بلاک اللہ فی صلح گئی بہاک اور اگسان چرامت گئی بغیر دا اللہ نا فی صلح نشی گولے بیچی انہ اللہ و سمیو بسیر او یقین اللہ اندے یا ریدن کے ریدن کے اولان یا سیرو فی الارد آدھے انگر سی بزم کیا کے نو گوری اسران کشان جام دا کسانو چھو گئی مخی دینا وی سخت دین بید وارد طاقت واساران فی الارد نخو نخان نظم کیا کے نو نیور دین را اللہ فسو گن اونو دی باندے وما کار لہو من اللہ من واق اونو بی دیلا دو طرف دا اللہ نسوک بچ کرنکے دا دے دیا جنا چھو دی چراغنی دیتا انبیاء دی پتل آئیلو دی کفر اکن انیو دی جرا اللہ انہو قوی ان شدید الرقاب دا اللہ یہ قوی او سخت عذاب والا ولکل ارسلنا موسیٰ بی آیاتنا اس واقعہ موسیٰ علیہ السلام ذکر کئی چھوگر آگے فرعون تا چھوڑے ظالم بادشاہو قارون تا چگہ ماندارو حامان تا چگہ وزیرو ایتا مسئلہ کروا نتولی مسئلہ نبیانے مسئلہ بیان کا نسل چا اغلا اللہ مرگرے دا فرعون دربار کی پیدا کو کانا با اللہ مرگرے دا دشمنان اپمیانس کی پیدا کی پتائی سر آلے گلے موسیٰ علیہ السلام زمو بدلائلو اوپو موجزہ کاربان فرعون تا حامان تا و قارون تا نوے دئیو ساہرون کذاب با جاو دوگر دیونی حاج درو جن مکلا چراغ دیتا پہاک طرف زمن نوے دئیو جنی زامن دا کسان چی دسر دی اپرے دی دی چینا کائیو اس ادخال الہی کله چې دای دا حکم وکړ چې زامن الله وځي نو الله تسلی ورکړي د پاره تسلای دوی بیا کامیاب شو کنه نه وې وما کذل کافرین الا فی ظلال ان دې چل کافرانو مګل تبای کی کافران تبای شو وغی فائدہ او ګټه ونکړه وما كذب الكافرين الا في ضلال انه چل کافرون مگر تبای کی وقال فرعون فرعون ردينا لرا زوجنا موسى هذه درا مدد کی خپل رب فرعون وی پرم د موسى وجن ودلک چانی وله ته غل قال راشه موسى لهم فواز سکور کړو طاقت ته ته خوان راشه چې جامې دې ماتي کی دغه وی پرم د موسى وجن دلازوی چې دغه حق ګټه تلاسه چي و په جان کې پریمه دریو پریمه دریو چه پریده نو بیایس نکاییو دیو موی ما پریده یا موسا وجنما وقال دا دبکمار چی دا دا فرعون بچی دیس شینی دیتش دبکی شیئی وقال فرعون ضروری اقتل موسا وی فرعون پریده ما وجنما موسا را مددی کی خبر رابه زیاره گما یو بدل دینا کم کو رسول او خیار دیرانی خلق و تلم سیو نو دانوی چه زما جنگ دے دا خو استاسو جنگ دے استاسو دین روا نئیو تاسو دمال کا اوباسی او پسادیه نوی وقالا فرانو ذرونی اقتل موسا وی فران پرد ایمازو اجنم موسا اورا مددی کی خبر رابو زیاره گما چه بدل بکی ستاسو دین او ظاہر بکی پسمگا کے فساد دین دا لروانی بیداتی سی تقریر کئی نو پگی ڈالاسو یو ایدا دینی دا اللہ ٹوڑ روان کا دا دینی دا اللہ روان کا دین دے گی دیتا ہوئی ایدا دینی دا اللہ روان کا وقال موسى موسى عليه السلام يا بنا وارم رب زما رب استاسو من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب دا یو متکبر ما چغی ایمان نراڑی پر د حساب کتاب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانا و بیا وخت الله موسى عليه السلام لمرګره پیدا کو مساله بیان کا اللہ با دو دشمنان میاسی اللہ مرگر پیدا کی اور اللہ اکلہ کو ڈالی وقالا رجل مومن من آل فرعون وی او سری مومن دا آل فرعون چمزوتو اقبل ایمان لب بیان پتو نو چپتو این بیاوی ایسنگا نا مختی پزرکی ایمان وو خیارائی کپو بیانو وقال رجل مؤمن من آل فرعون ويو سري مؤمن من آل فرعون رجل يتوي رجليت کے کاملو نل سڑے ہر زائے نریو ایاد دمو ایمانا چه مزوطو احبل ایمان لب بیان اتب دلونا رجلنا وجن ایتاسو یو سڑے چغو ای رب زمان اللہ دے پتی باندے وجنی اتاو تلون راجلا نئی اکول ربی اللہ وجد اتاسو اوسرے چگوئی رمزما اللہ دے سورہ مائدہ کی امک کی تیر شویو یا کم شبیت میاد کے یا علی کتاب ان تنقمون مننا الا نامنا بیعات ربنا لما جاتنا علی کتاب زمن نور ابن گانی خدا سمنگی ایمان راولے دے بدر آیاتون درب سورہ آراف کے آیت نمبر 124 کے تیر شویو چاند فرعون ورطاوی لا سختی در اللہ پریکما اغیوی لا زیر انا الہ ربنا لمن قلبون ہم تنکم مننا الا نامنا بی آیت ربنا زمان نور ایب نیشتے تچ سکے نو کا لاس دے عذاب دے ایدارنگی سورہ بروج کے اتم آیات کے راجی وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ بَدْنُمْ قَلِ دَيْنَا مَگَرْ دَا خَبَرَا چَغَيْ اِمَانْ رَوْرُ فَاللَّهَ غَالِبُ وَسْتَعَلِ شُوِيْغَانْ دِي دا جرم دے رَقِبُ وَنِيرَا پَدْ لِكُوا آئیے جا کتانے میں کیا اکبر یاد کرتا ہے خدا کوئی زمانے میں دا جرم دے چپدے زمانے کے خدا آ گئی ہے اپنی پیرا پوٹو نے کہی اتقتلون رجلا يقول ربي الله اوجني تاسو یو سره چغوای رزما الله دې وقد جاءكم من بينات من ربكم شهر قران الله دې رحمتونه وليږي په واده جیل ته بوته بیا دې پر هوده ونه ستل سکالا یو ځلی بوته او یو مشره خځه من لبه کار مارکو ناغی ورپسی روانوا شیر القرآن بوتو اغاو پسی روانوی ظالمانو دخوای توحید بیانی ذکر جیم تبیائی اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاگم من بینات من ربکم تاکی سر آگلے تاست بدلائلو نطرف در ابستا سنا نگدیوی در اوجان فانے کذبون دبان در اوجان دی سمطلب در اوجان در سر اپادشی در اوجان خوری کی و این یا گسار کم گنجی رشتی نے نو برسی تاستا بازی آزاب چیرے تاستا غینا چاچی رشتی چیرے لی اللہ غیب معذب کری چاچی برشتی نو الزام لگولے اللہ سپکڑی نی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چول غشی دا اللہ پا دین کے چلو لیو او 1000 غشی اگر پا یو جنگ کی وشتی ہو او یو خطا نو تلے بازی تیر انداز ہو او نبی علیہ السلام کے مور اپلا قربان کری ہو وردوی فدی تو کبی ابی و امی ایو الغلام الحزور ارم ایو الغلام الحزور ولا بادرن نیالیا زمان مور اپلاو دستان قربان چی باغو باند خلقو الزام اولاگو چه دے جیاد نکی او دے جیاد لنزی او دا نکی او دا نکی دارت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنو دورو نویو کمیٹی جوڑا کرا او گئی تیوی تاسو ورسو تحقیقاتو کئی چدا دی دا الزامون سیدیو که غلطو نو اگئی گرزی دل مسجد بنی زرع ترالل مجایی که تاپوسو که نپایی که او سڑیو اگر آپاس دا دار تیم که دا سیدی نو اگر آپاس دا ہوئی دے دا کئی دے دا کئی دے دا کئی پاگئی الزامون اولا گول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنو پاسے دے ناغوی اللہم انکان عبدکا آبا کاظبان فاتل عمر اوات الفقر وارز بالفتان اللہ گستایا بند دروگ جنی تما باند دروگ بینی اللہم رو اللہ دیر کا اٹون عمر خوار ساتا مصیبتون پیراولا یوی چه عمر دیری ایو بیا خواری ایو پی مصیبتون ایو رایو ایمان اصاره بیا لیدلو چه دلار پغار بناستو او دا اولیزی پدستر گرا خلند شوی دا اصاره چه دیر زور چی ندادو دا اولیزی را خلندی شی دا اولیزی پستر گرا خلند شوی او دلار پغار بناستو کلما مر علیه جاریت النام زها او چی جنکای با تیرے دن پا غی بے چونڈائی لگوڑے پس بھی نہ گیرا او پشرمون و شرمی دو او اغب اوی اصابتنی دعوت و سادن پخلا بیوی زدہ حرد ساد خیرو والے ما ما تدہ حرد ساد خیرے را سیدنی دی چاچے میں کام بدنام کری دی ناغ خیرو والے دے اب علی ونی گرزی آخر والے اغرب اداو سے زلیل و رسوائی بیا ای اکو صادقا یسبکن بعض اللذی آئیدوکن و ای اکو صادقا یسبکن بعض اللذی آئیدوکن مالی دلی دی شیخ القرآن جی چاہ خلاف کرو زاغی اخیری جوان بیا مالی دلی چاہ گئی سرا اللہ سکریو ہی آکو صادقا یوسفکم باز اللذی ایدو کم کبھی غیر رشتی میں اوبرسی کی تاؤس باز آزاب چیرائی تاس داغینا ایک نو اللہ توفیق نوار گئی آیا چالا چگئی مشرک در اوجن یا قوم لگم الملک الیوم وازما قوم تاس لائی اختیار دن رزی سلطنت دن رزی زائدین فی الارد غالب یہی کو دنیا کی نسوک بزمان انداد اگید آزار دالانا کرائی منتا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى نوي فرعون نخيم تاسو تا مگر چزي بين ما او نخيم تاسو تا مگر لا رسما فرعون يزدر تا سما لارخين فرعون ويزد سما لارخين دهم ويزد سما لارخين او ذا سم ديم خيم سما لارخين وقال الذي آمنا ويا وسړي چا ایمان راوړو اوس موسی عليه السلام ورته ولار دي او نور مرګره الله ورکړه کوئی ماته پریږه وسو زکو شایته پوښا تنت ماجا کو وقال الذي آمنا ويا وسړي چا ایمان راوړو وا زما کوما زياري ګما په تاسو باندې مثل يوم العذاب د پشان دا عذاب دے رزی دے ڈالو پشان دا عذاب دا قومینو ادا دیانو دا سمودیانو او دا اچا جرستو بینو وم اللہ یریدو ظلمن لیلے بات یا قول دے درجل مومن یا ادخال الہی او ندیا اللہ چه غاری زیادی بمخلوقات اواز ما کو ما زیاری گما پتاسو باندی دا رد چگینا چار سو بچگی ویو یاو ما تو اللون مدبرینا دا غرزنا چه اگر رئی تاسو شاکر انکی شکست خوردا ما لگم من اللہ من آسم او نوی تاسو لا دا اللہ طرف نسوک بچکر انکی او هغه څوک چې الله به موږ ګمراه وي فما لو من عدن نبيذ له الله دونکه ولقد جاءكم يوسف من قبل پتاي سره غلې تاسو ته يوسف عليه السلام مخکې د موسی نه په تلایل باندې نو همیشه وي تاسو بشکه دا غما چې راتلي ګړي تاسو ته پاږي تر دې پورې چې کلا وا حتا اذا سدي ورپسې تر دې پوره چې ګلا وفات شه هغه وینا بیا وفات نه ژوند دی حتی اذا لګه تر دې پوره چې ګلا وفات شه نو تاسو یې وګنلیږي الله پس زنه پیغمبر سماتبو بیا دې داد حسرت وکولا ارمان کو یره بیا بدا چې پیغمبر را نشي کله چې الله حق پرس پیدا کړي په یو کلی کې په یو علاقه کې نو هغه وخت یو مقدر نه کړی چا او چې کله هغه وفات شو بیا ورپسې جوړلې دي چار ما نه نه کوي بیا به یا وسې سوګرا نشي هغه شاعر وایي چې جوان دې هم تاسو وښته هم وکړو چې جوان دې هم تاسو وښته هم وکړو نن می صلاح کولای د قبر کاني چنجوان دو پا گٹو ویشتو او چمر شا بیا ورپسی جارو بیا بدا سی سوکران نشی حتی ایدا اللہ کیا قلتم لئی ابس اللہ من بعد ہی رسولا کذالک ایدل اللہ دارنگی موارد گمرائی وی اللہ پاگا چاپ آئینے چگوی مشرک شکر ان کے اللہ ازینا اجازلو فی آیات اللہ آیا قسان چاہی جگڑ گئی پہ آتنا اللہ کے بید دلیمہ چاہی ارکڑے دائی لرا ندا دیو لو دیدو خسے پنیزا اللہ او پنیزا قسانو چی ایمان راو رے دے او دائنگے مور رئی اللہ پہ ہر یو سلام تکبر سخ باندے وقال فرعون وی فرعون وامانا جور کمال رو بنگلا لالی اللہ الاسباب خامخا چه زوخی جنب دروازو دروازو بانده اسباب سماواتی بدروازو دا اسمانو نو لالی اللہ الاسباب ممدن منو اسباب سماواتی نبادلو فاق طالعی الہ الہ موسیٰ نخبر عالمان الہ موسیٰ چه دل سور کئی نما خدا دور بنگلی دیا دا دیا دل سور کئی وإني لازمون كاذبا أذكوان كم بدر درو جن وكذلك زرين لفرون سوء عملي أو دارنگ خستقرش فرعون تا بد عمل ده أو بانشور دلار ده اللانا وما كيب فرعون إلا في تباب أنو چل فرعون إلا في تباب مگر بتبائي كي مخي وقال الذين آمنوا يا قوم اتبعوا نهجكم سبيل الرشاد يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع من عمل سيئة فراجزا على بثلها ومن عمل صالحا من ذكرنا وصاوها مؤمن فولا جيتكم والجنة ويقوم فيها بغير حساب ويا قوم ما ليدعوكم من النجاة وتدعونني لنا لتدعونني ليكفر بالله وشيك به ما يسل به ما يسل بهم وانا ادعوكم من العزيز الغفار لا جرم انما تدعونني الى ليس لو دعوتم في الدنيا ولا في الاخرة وان مردنا الى الله وان المشركون هم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم وفرز امري الى الله ان الله سر من العباد فوقال الله سيئات ما مكروها قبل ان فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة تدخلوا على فرعون شد العذاب واذا تحاجون في النار فيقول ضعفاء الذين صبروا انا كنا لكم تبعا فلن تؤمنوا عنا نصيبا من النار قال الذين صبروا انا كنتم فيها ان الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا الم تكن تاتيكم رسلكم من بينة قالوا بلى قالوا وما دعوا الكافرون إلا في ظلام إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يكون الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد أعطينا موسى الهدى وورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فَسُبْحَانَ الَّذِي لَا يَمْلِكُ سَبِيلَ ذَنبِهِ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ رَبِّ الْعَرْشِ وَالْإِبْكَارِ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُم بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جهنم داخرين الله الذي جعلكم من الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله لذو فضل على الناس لكن اكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فانى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعلكم لنا على الارض قرار وسماء بناء وصوركم احسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصون له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذي تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت مسلما لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل تبلغوا لتبلغوا أجل السمع ولعلكم تعقلون. وصار كبج فرعون قوم توي يوكم دير سمايات نمبر 29 چاگا کون تاوی و کال فرعون ما اریکم اللہ ما آرا و ما اریکم اللہ سبیل و شاد لطاست سمال آرا خیم فرعون وی و سرجل مومن داغب مقابلہ کی اولاد دے آگا کون تاوی و دا فرعون جواب کئیو و کال اللہ ہی آمنا و آزڑی چاو ایمان داوڑیو وازما کوم زما پابدار یو کوي یاد کوم سبیل او شاد وغه ما تاسو ته الله برابر زغم ته سمانار کې دغه څه سمانار وای یا کوم انما الحیات دنیا متاعون وازما کوم به شکوا ژوند دنیا سکوا او یقین نه اخرت یې دار القرار دا د کور استوګنه چاچه امانو که بند سزا بنشوار گوله مگر بمیس اللہ اگه بانده او چاچه امانو که نینک سرویو که خداوی مومن ندا کسان جی دن بشی جنانتا او رگوار گولشی دیلا بدیگی بی حسابا وازما قوما سلی ما دوا چه تاسو راگوار من جابتا او تاسو ما راگواری وورتا را غار ایمان دید بارا چه گفر کن با اللہ شرک گفر کن با اللہ سرا آرا چه نشت ایمان را ایبان دید دلیل وانا دو کن الالعزیز الغفار او زرا غرمان تاسو لرا ترد غالب بحون گیتا لا جرم خامخا انما دنیلو آج تاسو مرا بلی یغیتا نیشن دے آگر آوا حق دبالنی پر دنیا کے انہوں باخرات کے وان مردنا الاللہ او یقنن واپس کے دمزمن دی اللہ تا وان المسرفین او مصحاب النار او یقنن مسرکان دی جہنم یان فستت گرون ما اقول لکوم زرده چه یاد بگئی تاسو آیا چه ما تاسو تاوی وغویل امری الاللہ او سپار ما کارزما اللہ تا ان اللہ بسیرن بالعباد یقینن اللہ لیدن گرب بندگانو فوقع اللہ سیئیات مام کرو مو مفسرین ذکر گئیو چه فرعون وی خطای امار گره اوی وینیوی اوی وجلی ناغی او غر طرف تروان شو ده پنا ده پارا او 1000 فوجی ورپسی کو کل چه غر تا دیب برا خوتو او غی ورپسی روان شو نو ده غر نگتو شروع شوی او 1500 کسان انتی مردار شو او 1500 کسان راو تختی دلو راولا فرعون ته وی چې موږ سره غوډه چالو شو هغه ښا هغه مال ته کینو لګاو موږ سره مالګری کولا ما یې وی یو دې وځي ما پینځه سو هغه وځلو اا هغه په خپل وځلو فواقع الله سیئات ما مکرو دا تلسی چې کله تاب سي راولېږي الله با هغه د دشمنانو ګرځي فَوَقَعُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُونَ بَجْكَ دِلَوَا اللَّهُ دَبَدَائِدَ آغَ مَاچِ دَئِ تَقْلِیرِ كَرَوُوَ هَوْ نَازِلْ شَبُ فِرْحَنِيَانُ بَانْدِ بَدَ زَابُ هَنَّارُ وَرَجُونَ آلِيَا وَجُوَمُ آشِيَا هَوْ وَرَا پیش کولشی بَدِ بَانْدِ سَارَ وَمَا زِگَرُ دا اسبان دا عذاب قبر چا اللہ اللہ عذاب ورگئی قبر کے انا ورزونا لیا اوورا تشکولشی پدا کون بانده سارا ما زگر ویاوما تکون ساعتو او پاگ رزبانی چودری قیامت ادخلو آل فرعونا دا یاوما منصوب پاگ ادخلو ما باگ بانده مدن گئی فرعونی آنو لرا اشد العذاب سخت عذاب تا ایلی اتحا جون فنار کلاش لئی بزگر گئی پور کے نوائی با کمزوریا کسانو تا چگئی زورا ورے اگئی مشران انا گننا لکن تبان منگا تاسو بسی اڑاروان نوائی تاسو لرکن کی زمنا نصیبا من النار سیسا دورنا قال الذين استكبروا يا كسان شغين زور اور اغي مشران ان كل فيها من تقوم بديكي چنچپ نن بلخوان شتله ان الله تذاكم بين العباد يقين الله في سلقر ابن بنجانو كي نورو يا كسان جب جانن كي خزان جانن جانن تا او غالای درستا سنا چسپکی زمن یو رز دازاب یو رز خوبکی چوٹی را کی کنا قالو نبو آئی و تخزان چاند جانم آنو ای تاسو چراغلی تاستان بیاستاسو بدلائی مندو بیشا کراغلی نبو آئی و تخزان چاند جانم او غالای زان لتو آل را وما دعا الكافرين الا في ضلال او ندا بلن کافران مگر گمراه کی اتباع کی سورہ نور کی بہن دوستو راضی ملائک و اتو لیتا ساک پرس نو راغلی انبیاء نو راغلی قالو بلا قد جانا نذیر فکذبنا او مخی ما آیاتون راغلی سورہ رات کے انما لمن سر رسولنا من دا انداد گو زمن دا انبیاءو او دا اگسان چی ایمان راوڑے بجوند دنیا کے اپر وز قیام و یوم یقوم نشاد او پاگ رزبانی چو بدری کی گواہان قیامت کے سلاس اخبه بگوائی کئی خلق بگوائی کئی یوما لانو ظالمین ما ذراتو اوما پا غرا صفات بورنو کی ظالمانو تا بانی دا دیو او دیگو بی لانتو ولهم سود دار او دیگو بی بد مقام ولقل آتینا موسلو دا تاکی سرا ورگرم موسیٰ علیہ السلام لہدات او کمیدا سرا ورگرم ندابنی اسرائیل تا کتاب ہدو و ذکر آئی داتو پند نپار دا اقل مندو فاسبر انواد اللہ حقون نصبر کوا تسلی نبی علیہ السلام تا کما صبر موسیٰ سنج موسیٰ علیہ السلام صبر کرو فاسبر نو صبر کوا انواد اللہ حقون یکن انواد اللہ رشتیا وستغفر لذن بکا اغوار اراول بوچتا زنب مانا ده بوجه استغفار اولولو نو مانا ده وستغفر لزنبکا وارا اولولو بوجتا زنب مانا ده بوج راجی لکه باب ده ادماج که تلخی ذکر گئی وقلبو فی اجبانی کانی عود بیا لدار الزنوبا اړو مرا اړو ما په شګ خپل سترګو لرا عزیز مولرا ګویا کې زش میره ما په دی باندې بوجنا چې سوره بوجنا را باندې رااله زنب معنا د بوج واړ اول بوج تا پاګي بیا ما په سان د رب ستا باندې لګیا د مالګر او سار ان الذين يجادلون في آيات الله بیا سر د سوره تلا اول سورت کے ولی پنجم آیات کے ما اجازم فی آیات اللہ الا الذین کفروا جگرم گئی آتن گا اللہ کے مگر کافران اب یا ولی ما اجازم فی آیات اللہ الا الذین کفروا اب یا ولی چنئی جگر گئی فاخستون وکف کام انقاب ندلتا کے مولی ان الذين يجادلوا في آيات الله يجنون غسان دې جګړې په اتمنه الله کې به دلیل نه ورګړې دی دا نشته سمون لای کې مګو تکبر او نیو نه سودون کې اږي تا نو په دا وړ په الله سره او شان دې الله ورې دونکې ونی دونکې لخلق السماوات والارض بیا دلیل اخلي خامغا پیدایس از مانون اسمکو دا دیر رو دیر پیدایس دی خلقو نا لیکن اکثر دی خلقو نا پوئی گی کدائی پوئی دے کدائی ودا سوچ کرو چا اسمان ازو کے پیدا کو لشو نمانگم بیا جندی کو لشی وما از دولا ما والبصیر ارنے برابر مندونی تونکے رن مراد ما بودی باطل بصیر مراد اللہ یا دلون مراد مشرک بسیرن مراد معاہد آگا سانچ ایمان راوڑا ملک رہنے کو ولن مسیح و نبتکار دوالا کلا برابر دی قلیل اما تذکرون نو دیر لگ دیپاند غستن کی او یکنان قیامت راکن کے اسمات قیامت نیش دیو شاک بدی کے لیکن این سر دخل کنے ایمان مراڑی اس بیا دعوت توحید ہے وَقَالَ رَبُكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اول کے دعوت توحید ذکر کرے وا لا الہ الا ہو انہی المصیر بیا ذکر کا فضل اللہ مولزین لہو تین روز بیا ہوئی وَقَالَ رَبُكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ویلی راستاسو او دونی راو بل ایمان لرا اصلا جبلا کنن زبق بوتی آو کم استاسو یکینا ناگسان چه غیزان غد گنی آن عباد دی زماد بلنینا ابن کسیر مانا گئی آن دعائی چه مان را بلی او کلوی پیر بابا را مدد چه او کلوی دو ازوان را مدد چه یا کینا ما گسان چه زان غد گنی زمان ده بلنی نا زرده چه دنه بشی جان نم تزلیلا اللہ اللذی بیا دلیلو اللہ غزاد دیچه گردو رستا و دپار شپا دیر پارو چه ارامو کئی بودی که ون نهار مون سرا اور از دنی دو یقیناً اللہ دے خاوند فضل بخال کو باندی چه مخلوق لاس کے دا اختیار نیدے ورکڑے ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر خلق شکر نو باسی بیا دعوت توحید ذالکم اللہ ربکم دی صفتن والا اللہ دستا سرب پیدا کن گدار شی لا الہ الا ہو و داوید توحید را جمع کا الحمد للہ فَدُ اللَّهَ مُحْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ وَقَالَ رَبُّكُمُ دُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو لَا إِلَهَ إِلَّا هُو نشتها جسر کونگے بغیر دی اللہ نا فَانَّا تُفَقُونَ وَنُكَمْ طَرَفْ تَوَارُوا لَسُوئِيَ چھتا اللہ دربار دے پریخو دا بابا لزم دسو کنو دا اللہ دربار دے پیخو دے پیر بابا دربار ناروانی فانا توفقون ونکم ترہ توارو نشوئی کذالک ایو فقل لذینا دارنگل ونشی آگسان شغیو زمابا پایا جنگا اللہ بان انکار کرن کی اللہ آغازات دے سگر دولے استاز پر ازم کبر قرارا بیا دلیل اخلی وَسَمَا بِنَا وَاسْمَانْ چَتْو وَسَوْغَرَكُمَا شَكْلُنِ دَرْ گُلِي تَاسُلَا فَاسَمَسُو عَرَكُمْ مُخِسْتَ گُلِي شَكْلُنِ اسْتَاسُو آغا دلیل پیش کو کنجی سورہ بقرہ کی لرطاوال ویلو يَا اَيُوَا النَّاسُ بُدُو رَبَكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ وَسَوَّرَكُمْ شَكْلُنِ دَرْ گُلِي تَاسُلَا فَاسَمَسُوا عَرَكُمْ مُخِسْتَ گُلِي شَكْلُنِ اسْتَاسُو سورہ کل شکل ازار کرے تو برابر بیلنس کے ستر کے کدا یو ستر کے دی پتنی کیوا یو پا زنا کیوا نا پا پرسلا بھی کاتل وقت دی یو پا تنجیر آزواندو ابل زنی سر آزواندو نا بس تماشا بھی اگر دا پوزا دے اولٹاوا نکتول باران با دی مازگو تا تو سر اخکول شکل وارکڑے ایتا پا دی کے اما اگا شکل روان کی تو دخوای شکریہ نا دا کے شکل وارلہ خیستا وارکڑے اتا اگا بدرنگ فاس امزو اراغم ورزاگم منتو ای بات اولوکی درکڑے دے پاکی زیسی سنونا ذالکم اللہ ربکم دی سفتنو اللہ دستاسو رب فتبارک اللہ رب العالمین بیا دعوی دے توحید فتبارک اللہ رب العالمین ہم دا داوی راجم کا لا الہ الا ہو الہ المصیر فضل اللہ مبلسین اللہ الدین تو وطن دلال انتبوائے یو خطر آگل دے یو دا سے بادشاہ را لے گل دے چاچ داوی خبر اومن اللہ غافر الزنب وقابل التوب شدید الاقاب الزدت اللہ چاچ داوی خبر اومن اللہ گناہ بہتا معاف کی تو بابو اللہ قبول کی چاچ نا فرمانی اکڑا شدید الاقاب الزدت اللہ سخت عذاب والا دے خاون طاقت دے او دی کے او خبر علی کلی دا چاچ امان اللہ نو فرشتے دا عرش اللہ دعا خواری یوازی اغلا نا دا غی خد یو خاون اللہ دعا خواری نور اپلار لے دعا خواری اولاد لے دعا خواری فرشتے دا عرش خدا قرآن لوالا خاون اللہ دعا خواری خاون راگ خزل اللہ دعا خواری بچولا اللہ دعا خواری مور اپلار اللہ دعا خواری او دیکھ میں جگڑا میں گئی مگر کافران او چاچی جگڑا اوگا اللہ ادا سے بے تباکم لگا قومی نو تو گورا آدیانوں سے مدیانوں تو گورا گئی میں تباکڑل خچ چارا لے گلے تنزیم الکتاب من اللہ العزیز العلیم و دیکھ او خبر لکھلے را خبر صدا لا اله الا هو الى المصير فضل الله مغلسين له الدين وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم چستازو ربیلی دی مارا مرد کئی زالکم اللہ ربکم خالق کل شو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو فتبارک اللہ رب العالمین والحی لا الہ الا ہو فدو مخلصین اللہ الدین خبر دعوا فَادْعُوا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْدُ لِلَّهِ اللَّهَ لَا شَرَفْ دَمَا مُقَادِ وَرْتَوَا زِمَنْ اِكْرَ شَوَنَا بَعِبَادَتْ دَا قَسَانَ چِتَا سُوِرَا مَدَدْ قُوِي بَغَرْدَا اللَّهَنَا کَلَا شَرَفْ مَادَ دِلَائِلِ طَرَفَ دَرَفْ زَمَانَا وَي نَارَ رِسَالَتْ نُزَيُّ يَا رَسُولَ اللَّهَ وَدَا نُرَ مَرَا نعره رسال الدعوة إني نهيت أن عبد الذين تدعون من دون الله لما جاني البينات من ربي كلا شراب ما تطلع إلا طرف طرف زمانا او ما تهوكم شهده شزقال اكيه ما رب دمالوقات تا دا الله غزار ده چه پیدا کری تاسو دخارونا او بیاد ایو ساس کی نا بیاد امین جانشونا بیاد باسی تاسو دراما شمان او بیاد پالی تاسو سمی ربی کم محضوف ده لی تبلو اشد دکم دیر پارا چه برسگ ایمز اوڈیاد اومر تا او بیاج شای تاسو بودا گان او بازستاسو ناسو دی چمرشی مخید بودا والی نا زوانای کمرشی ولی تولو و جلم مسمع او چه برسگ ایمیت مقرر تا ولعال لکن تا کلون او خواب غاتا سو اقل و اخلی والذي هو يميت ده الله عزاد ده چه ده ده کول عمره کول کئیه نو کلا چه بیس لو کی دیو کار فا انما یکونو لو کن فا یکونو و یغتا موجود چن موجود چی مطالم ترا الالذین ازوابون فی آیات اللہ انا اشرفون الالذین کذبوا بالکتاب و بباس ما بلی رسولنا فسیت عالمون اذن اللہ علیہ فیانا قیم سلاسل صحبون فیانا مسلمت النار یوچانون ثم قیل لهم انما کنتم تشرکون من دون اللہ قال ازوال وانا بلنکم دوبن قف شیئن کذالک ازوال اللہ الكافرین ذالکم بما کنتم تفرحون فیلد بغیر حق و بما کنتم تفرحون اذن قلی افراد جاند مقالبین کیا بدو سبت المتقبین فاسردن اللہ كنت ما يقول لك بعض الذين عندهم ورثوا فإنك فإلينا يرجعون ولقد رسلنا رسل قبلك من قصصنا لك ومنهم لم نقصص عليك وما كان لرسول ان ياتي بآياتنا الا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضى بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع لتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تهملون ولكم آياتي فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم أشد قوة وآثارا في الأرض فما مما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عبادي وخسر هنالك الكافرون أصبح سرد سورة طلال اول سورت کې ویلو سلورم آیات وګورئ مانته ویلو ما یجادم فی آیات اللہ الا الذین کفروا جگرن کئی آیاتون دا اللہ کی الا الذین کفروا مگراکسان چی کفر اکڑے دے بیا آیت نمبر 35 پیزدر سمو گورئی الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم آقسان چه جگر گئی بآياتون دا الله کی بغير سلطان أتاهم بغير دلیلن چه الله دیلوار کرئی بیا آیت نمبر 56-55 دوستمو گو رئی ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان ما طاهم اس بیان ذکر گئی ہے الان ترى الذين يجادلون في آيات الله بیا يجادلون يجادلون لیکن مسئلہ توحید روانہ دا نو چه تم مسئلہ کیا نو جگل و لازم اندر سرکی ہے تو نو گو ریا گسان تا چه جگل کئی پہ آتون دا اللہ کے انا اسرفون و کم درخت وارو لشو الَّذین قذبو بالکتاب آگسان جئی تقذیب کرو کتاب او پاغبان جرا لگلی من پاغبان زمگان دیا فصف ایالم انو ضرورت دیب پوشی وستخفیق اخروی ازل آغلال ہو گیا ناقیم و سلاسلو کلاچ توکون وی پسٹو مزدائی کیاو زنزیرونا یو صابونا فر حمیم راک کلوش بگرمو موکے توکون وارتا چولشوی پتائے او زنزیرون وارتا چولشوی پتائے او زنزیر خلق ستا چاہی بس پون کاری دنیا کی کرو حق پرسو بسی غفلیو جگڑی کروے نو اللہ بہتا پتا ہے زنزیر واچھا ازدہ ہوئی ہے ورفیتم بیاندس غوغائی رقیبان آواز سکانگم نکند رسک گدارا ورفیت رقیبانو بچو میارے گا ورفیتم بیاندس غوغائی رقیبان آواز سکانگم نکند رسک گدارا سپین آبی او فقیر خپل رزق والی پھلدار کی نصیب میں پتروں کی چوٹ یہ ہو سلا نہیں ہے تو پھر بے سمر رہو کما ہونا چھ بیوی نہیں پکٹ ویشتے سی پھلدار کی نصیب میں پتروں کی چوٹ یہ ہو سلا نہیں ہے تو پھر بے سمر رہو تاتے کنزل کریو کئی با یا فیلانی سمم فین ناری اس جرون اب یاو پہور کیوری تکڑیشی یاو ویلشی دیتا سچوا چه تاو شرکان کل دا اللہ سرا اورام حیات کلوم بید اللہ نانو بوائی دی روچ زمن بلن نکن ندو من قبل شیعا چل بطن خطاشو جواب بنیشی کولے کل بوئی روچو اکل بوئی مخنورا مدد کری بل لم نکن نادو من قبل شیعا بلکہ منگا نورا مردنی مخیدی نئے سوک او دارنگی مورد گمرائی ہوئی اللہ پا کافرانو ذالکم نو دارنگی بھئی تاسو پس او داری چھ تاسو مستی کولا پس مگا کے نامناسب او پس او داری چھ وئی تاسو مستی کرن کی زانم غد گنے و مستی مکولا ادخلو اباب جہنم خالدین فیا دم شیدر آزون جہنم تامیش بھئیپ دیکھے فبیسا مسو المتکبرین نو بد زائد متکبرین نو صبر گوائے کننوائے در اللہ در اشتیا یا بہو منگ اتا دا باز عذاب چیارو منگ دید آغینا یا بہو دو تالران منگ اتا با واپس شی او بتا ازرا لگلی منگ از منگ انبیاء مخستانا نو بازه دینا و دیچ بیان گری من پتا او بازه دینا و دیچ انلی بیان گری من پتا سورہ قصص کے انداز نحمی آت کے ویلی وما کان رسول انہی مناسب ہے پیغمبر لا چرات لوگ کی پیغ موجزے مگر پہ اجازت دا اللہ نو کلا چراشیو کم دا اللہ فیصلہ ویوشی پرشتیا وخسراؤنا لکل مرتبون او تاوانی بشی پتا وقت کے باطل پرست اللہ اللذی اس بیا دلیل اقلی اللہ ازاد دے جالا لکم لما مچ پیدا گڑیتا سنے بانگر دے پارا سے سوار شید دینا ومن آتا کنون باز دینا خورائی بازو سوار دی کوئی لکا آس کچر خار او بازی خوئی علال کے اجاگے خواسی خورائی ومن آتا کنون باز دینا تاسو خورائی ولکم گیا منافع او تاسو لابدی کنی فائدے او دیر پارا چھو رسول پدیوان اخبلا جاتو چھو بسی موستاسو کرے او پدیسار وہ بکشتو بانی سورو لے شئیو وانی اگے گڑے او بھی زیتا او گورا خوڑلی دی واخر نسکلی دی او با یو طرف تا وینی بل طرف تا خوش آئے شر را بیگر تیس کے پدائی بان نسواللہی کے ویوریکم آیاتی او خیط تاسو تخبل آیاتونا نپا کمی آو دلال دا اللہ باندے انکار کوئی افالان یسی روفی الارد آدائی نگرزی بزمکا کے نمکوری سرانگ شان جاننا کسانو چمک کے دائنو وغی زیاد دائنا او سخت دائنا پا ادبار طاقت او دنخو نخان نزمکا کے آئیران میں سر ہو گورا چھو سو تخلق اریان دی چدای سندر آوری دی فمانا نما کانو یا سبون نفایدار گردینا چھ دی کول نکالا چران دی تان بیا دی بدل آئی دو خوشا لشو پاگا چھ دی چکو دی لمنا او بیکار علم ورزخو اسو میں قرآن راگے قرآن بیان شو پا منطق و فلسفو بانی خوشا لدی یار علم کو من منطق افل پر رمضان کے بے منطق ہوئی ہے باس بدبختا کن نظر در حال خود اینا تمام اندری فرصت مشغول قدام ونا تماما لگ سو چکا تو ازگار نشو قرآن تا کن نظر در حال خود اینا تمام اندری فرصت مشغول قدام سلم و قاضی مبارک میں خری رنج در تاثیل منطق میں بوری تا سر سلم از قاضی غم دے از قرآن غم در سر نیشتے چند خوانی حکمتی یونانیان حکمتی ایمانیان را ان بخوان سوپر یونانیان علم بوایا راشا نگر دو ایمان علم بوایا چند خوانی حکمتی یونانیان حکمتی ایمانیان را ان بخوان لو ایدل از فضلی شیطان بشو اے مدرس درس پر آن بگو زرد شیطان دا بور نوینزا راش مدرسا دا قرآن موایا فرغو بما اندو من العلم وحاق بما کانو بی استازیون نازل شب دیوان دے سزاد آیا چه دیو بور ٹوکی که ان کیو نکالا چولی دے دی زمنگا زاب ویدے منگ ایمان راوڑے پارلائے کی آوازے او کفر کل پایا چو منگا غیبانی شرکان که ان کی دا اللہ سرا منگ انکار کل فلم یکو ان فرم ایمان اوم نو نو دیو چه فائدہ ورگریا دیلا دی ایمان کلے چولی دے زمنگا زاب چازاب راشی بیا ایمان فائدہ نور گئی سنت اللہ اللہ تی طریقہ دا اللہ غدا شتیرا شیدہ بندگان دا اللہ کے وخسرہونا لکل کافرون او تاوانی شو پتگوہ کے کافران ماوی میانس کے برموس کرو اگیا پا سبکوائی میں سویا سیدہ بوائی ہو خو سری شوی ایزائی چھوٹی دا بانگوائی چھ موسو کو Sure.